Zapraszamy do reklamy. Co jemy? Ja chcę hot doga, mamo, hot doga. Oj nie, pierożki, prawda mamo, że pierożki? Cicho, hot dogi, ja jestem starsza, ja decyduję. Pierożki, koniec i kropka. Oj tato, powiedz mu coś. Muszę napić się kawy. Zapraszamy do Cafe Punkt. Na stacjach Lotos i Lotos Optima przygotowaliśmy ofertę specjalnie dla Ciebie. Teraz na wybranych stacjach przy zakupie kawy pyszne pierożki w różnych smakach tylko za 3,99. A jeszcze. Jeszcze. A teraz pocałuję Cię tu. A ten możesz trochę niżej. A teraz pocałuję Cię tu. Media Expert. Przeceny na walentynki. Z tej okazji tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. 3 miliony złotych. Wielka wygrana może być Twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 3 miliony złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 lutego. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis Małgorzata Spór i Tomasz Ławnicki. Rolnicy z OPZZ-u protestu nie kończą, blokują drogę na przedmieściach Warszawy. Zdaniem ministra Sawickiego ich liderowi na porozumieniu nie zależy. Rokosz i wyjście z sali niczego nie zmienia. Negocjacje w sprawie Ukrainy wciąż trwają w Mińsku. Po południu ich efekty będą omawiane w Brukseli. Unijni przywódcy zdecydują o ewentualnych sankcjach dla Rosji. Tej nagrody nie zdobył jeszcze żaden obiekt z Polski. Teraz na architektonicznego Oscara mają szansę aż 3 budynki z Warszawy, Katowic i Szczecina. Na rogatkach Warszawy ponad 120 traktorów i rolnicy, głównie z Mazowsza i Podlasia, od wczoraj protestują na drodze prowadzącej do stolicy z Lublina i Terespola, co zwłaszcza w porannym szczycie może utrudniać życie kierowcom, choć policja przygotowała objazdę. Wczoraj, wbrew groźbom protestujących, paraliżu Warszawy nie było. Były za to rozmowy ministra Marka Sawickiego z przedstawicielami rolniczych związków. Poza OPZZ-em, bo szef tego związku, Sławomir Izdebski, zerwał negocjacje i zażądał dymisji szefa resortu. O szczegółach Tomasz Majka. Było głośno i emocjonująco. Złodzieje! Złodzieje! Ale żaden traktor nie dojechał do centrum Warszawy. Grupy rolników docierały przed ministerstwo autokarami. Przybyliśmy w jednej sprawie tutaj. Walczyć o swoje. Już przed rozpoczęciem rozmów wydawało się, że ich zerwanie to tylko kwestia czasu. Tej lokomotywy już nie powstrzymacie, drodzy państwo. Rozmowy w ministerstwie z przedstawicielami rolników rozpoczęły się o godzinie 14. 20 minut po rozpoczęciu spotkania grupa związkowców ze Sławomirem Izdebskim wyszła z budynku ministerstwa. Nie będziemy rozmawiać w taki sposób, jaki zaproponował Marek Sawicki, że jest 30 osób czy 40 na sali i to osób, którym żyje się dobrze, które nie protestują. To pytam, o czym ja mam z nimi rozmawiać? Ale zdaniem ministra rolnictwa Marka Sawickiego, Sławomir Izdebski nie chciał szukać porozumienia. Rokosz i wyjście z sali niczego nie zmienia. Być może daje chwilowy animusz, ale nie daje efektu w postaci rozwiązanego problemu. Tomasz Majka, Polskie Radio. Ponad 12 godzin trwają już rozmowy w Mińsku o Ukrainie. Kilka minut temu agencja France Press podała, że wkrótce ma zostać podpisane porozumienie. Od wyników tego szczytu zależą ustalenia szczytu w Brukseli. Prosto z białoruskiej stolicy przylecą tam niemiecka kanclerz, francuski prezydent i przywódca Ukrainy, który został zaproszony na spotkanie, by przedstawić sytuację w Donbasie. O unijnym szczycie Beata Płomecka. Przebieg dyskusji na temat Ukrainy zależy od wyniku rozmów w Mińsku. W przypadku kompletnego fiaska powróci sprawa zaostrzenia sankcji gospodarczych wobec Rosji, zapowiedział wysoki rangą unijny urzędnik. W podobnym tonie wypowiadał się minister do spraw europejskich Rafał Trzaskowski. Będziemy analizować taką możliwość wprowadzenia nowych sankcji po to, żeby w marcu móc podjąć decyzję adekwatnie do sytuacji na Ukrainie. W przypadku fiaska rozmów pojawi się także temat dostaw broni na Ukrainę, ale w tej sprawie państwa członkowskie są podzielone. Gdyby jednak uzgodnione zostało w Mińsku nawet jakieś mgliste porozumienie, to europejscy przywódcy będą czekać na jego realizację. Nie będzie więc mowy o zaostrzeniu sankcji, ale także Unia Europejska, nauczona doświadczeniem po wrześniowym porozumieniu z Mińska, które nie jest przestrzegane, nie będzie się spieszyć z łagodzeniem sankcji. Warunkiem jest zaprzestanie walk na wschodzie Ukrainy, wycofanie rosyjskich wojsk i przestrzeganie porozumienia. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Polska na szczycie będzie reprezentować premier Ewa Kopacz. Filharmonia Szczecińska, Warszawskie Muzeum Historii Żydów i Muzeum Śląskie w Katowicach walczą o najbardziej prestiżową nagrodę architektoniczną w Europie, Mies van der Rohe Award. Pięciu finalistów poznamy pod koniec lutego. Zwycięzcę 8 maja. W tej chwili o architektonicznego Oscara ubiega się 40 budynków z całego świata z 400 zgłoszonych. O tym, jakie są mocne strony Warszawskiego Muzeum, mówi jego wiceszefowa Dorota Keller-Zalewska. Kubatura z zewnątrz jest bardzo prosta, natomiast wejście główne nawiązuje do biblijnego roztąpienia się Morza Czerwonego. Realizacja ściany krzywoliniowej, którą w środku budynku można podziwiać, jest pierwszym takim rozwiązaniem architektonicznym na świecie. Dla nas już sama nominacja jest sukcesem, zapewnia Sonia Wilk z Muzeum Śląskiego. Grupa ludzi chciała stworzyć na Śląsku coś wspaniałego, coś, co skupi uwagę całej Polski i wydaje mi się, że to im się udało. Mam nadzieję, że wszyscy mieszkańcy Śląska będą trzymali za nas kciuki. My już trzymamy za wszystkie trzy nominowane budynki, tym bardziej, że do tej pory żaden obiekt z Polski nie dostał architektonicznego Oscara. Palenie tytoniu w samochodach, jeśli autem jadą dzieci i młodzież, całkowicie zabronione. Taki zakaz od jesieni ma obowiązywać w Anglii. Po kilku latach dyskusji parlament w Londynie zakończył pracę nad kolejną antynikotynową ustawą. Kierowcom i pasażerom, którzy złamią zakaz, grozić będą mandaty do 50 funtów albo znacznie wyższe grzywny, jeśli zakwestionują mandat i wybiorą drogę sądową. Kara może też dotknąć osobę, która nie powstrzyma innych od palenia przy nieletnich. Brytyjska Fundacja Płuc oblicza, że co tydzień 430 tysięcy dzieci w kraju wdycha dym papierosowy w samochodzie. Samochód to bardzo mała przestrzeń i nawet przy otwartych oknach bierne palenie jest niemal tak szkodliwe, jak w pomieszczeniach zamkniętych. Powiedziała BBC dr Hilary Waring z ośrodka kontroli szkodliwości tytoniu. Jedynym wyjątkiem od przepisu, który wejdzie w życie od 1 października, będzie palenie w kabriolecie z opuszczonym dachem. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Dodajmy, że w Walii taki zakaz już obowiązuje, a Szkocja rozważa jego wprowadzenie. To był Serwis Trójki. Sport, Michał Gąsiorowski. I dobre wiadomości, bo to był świetny dzień dla naszych drużyn w europejskich pucharach. Mistrzowski początek playoffów w siatkarskiej Lidze Mistrzów i PGS Grabełchatów i Asseco Resovia Rzeszów wygrały swoje mecze. Resovia po horrorze i tiebreaku pokonała Friedrichshafen 3-2. W tym decydującym secie było 17-15. Za to PGS Grabełchatów sprawiła miłą niespodziankę, gromiąc aż 3-0 Cucine Lubetreja. W zespole Mistrzów Włoch zabrakło chorego Bartosza Kurka, w skrzenie zagrał Michał Winiarski. Rewanże za tydzień. W Eurolidze koszykarek szanse na awans do kolejnej fazy ma ciągle Wisła Kanpak Kraków. Tym razem Wisła zwyciężyła 76-70 Montpellier. Radość tym większa, że Montpellier to świetny zespół, podkreśla Piotr Dunin-Suligostowski, menedżer Wisły. To też satysfakcja bardzo duża z takiego meczu. Myślę, że meczu fantastycznego, meczu, w którym zmieniało się prowadzenie, w którym były dramatyczne zwroty, no i była emocjonująca końcówka z happy endem dla naszej drużyny. Czyli wszystko, co kibice lubią najbardziej. W ostatniej kolejce fazy grupowej Wisła zmierzy się jeszcze z Galatasaray. Na razie zajmuje czwarte miejsce w grupie, ostatnie dające awans. Gorsza wiadomość jest jedynie taka, że Energa Toruń przegrała z mistrzem Francji Basket Bursz 63-88. Tymczasem w Pucharze Europy koszykarze świetnie radzi sobie PGE Turów z Gorzelec. Wygrał w Hiszpanii z Baloncesto Sevilla 97-76. To piąte zwycięstwo mistrzów Polski w tych rozgrywkach. Już wcześniej zapewnili sobie awans do play-off. Zanim opowiem o tym, co działo się w piłce nożnej, dodam jeszcze, że Piotr Lisek pobił halowy rekord Polski w skoku o tyczce. Podczas mitingu w Dessau uzyskał 5 metrów i 87 centymetrów, a zatem 6 metrów coraz bliżej. Teraz piłka nożna. Barcelona zrobiła duży krok w stronę finału Pucharu Króla. Pokonała 3-1 Villarreal, a mogło być jeszcze lepiej, gdyby nie to, że Neymar nie wykorzystał rzutu karnego, a bramkarz Der Stegen popełnił fatalny błąd, taki w stylu piłka parzy. W drugim półfinale Athletic Bilbao zremisował 1-1 ze Spaniolem. W Premier League Chelsea rzutem na taśmę wyszarpała 3 punkty Evertonowi. Zwycięskiego gola na 1-0 strzelił w 89 minucie Willian. Poza tym Manchester United wygrał 3-1 z Burnley, a Manchester City 4-1 ze Stoke. Łukasz Fabiański wyjął piłkę z siatki Swansea 2 razy w przegranym 0-2 meczu z West Bromem. We Francji do gry po długiej kontuzji wrócił Kamil Grosicki. Zagrał przez 15 minut w Pucharze Kraju i już więcej w tym pucharze nie wystąpi w tym sezonie. Jego Rennes przegrało 1-2 z Monaco i odpadło z rywalizacji. W sporcie za godzinę więcej m.in. o NBA. Marcin Gortat rzucił 9 punktów, ale Wizards przegrali z Raptors. Agencje jeszcze nie informują o naszym meczu szachowym. Tylko chińska się przemierza, ale jeszcze oficjalnego komunikatu nie ma. Dobrze, bo to się dziś skończy. Xinhua, tak? się nazywa. Ta agencja? Mhm. Jakoś tak. Ranek mglisty, w dzień w północnej części kraju pochmurno, na Suwalszczyźnie deszcz i mrzawka, na południe możliwe większe przejaśnienia. W dzień rozpogodzenia będą obejmować stopniowo również Dolny Śląsk, Ziemię Lubuską i Wielkopolskę. Wiatr słaby i południowy, ciśnienie spada, temperatura wszędzie powyżej zera, od 1 stopnia w Suwałkach, 2 w Ostrołęce i Łomży, 3 w Warszawie, Łodzi, Rzeszowie i Toruniu, 4 w Trójmieście, Sieradzu i Tarnowie, 5 w Szczecinie i Katowicach, 6 w Gorzowie i Wałbrzychu, do 7 stopni we Wrocławiu. No bo dziś, jeśli wykonamy nasz ruch, to i tak będzie mat, ale mamy też do otwarcia, nie wiem, czy państwo wiedzą, list od audycji popołudniowej. Musimy zobaczyć, bo dopiero przed 9 otworzymy i zobaczymy, co jest w środku. Kopercie, czy to jest taki list zawinięty ze wstążką, z kokardką? Papier czerpany, pergamin, co tam się dzieje? Zdaniem to jest papier bardzo wyczerpany, bo przecież graliśmy z 3 miesiące. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Katapultował się do czarnej dziury normalnie. Poczekaj, mam drugi telefon. Tak, zadzwonię, pewnie, że mogę. Tak, zadzwonię. Halo, jesteś? No i wtedy... Halo, dzień dobry. Poczekaj, oddzwonię. Dzień dobry, panie sąsiadce, gazetkę. Z kim pan tak ciągle gada, co? No jak to z kim? Z każdym. Pan to może, słowo daje. Pewnie, ze wszystkimi mogę, nawet z panią. W Orange jest, masz rozmowę bez limitu do wszystkich sieci. Płacisz 7 zł i przez tydzień rozmawiasz za darmo z Play Plus, T-Mobile i Orange. Szczegóły na orange.pl. Do wszystkich zmienia się z Orange. Mówi się, że do serca mężczyzny trafia się przez żołądek, a do serca kobiety? Najlepiej trafić za pomocą innego serduszka. Dlatego teraz w Polomarkecie praliny serduszka wedlowe kosztują tylko 8,99. Aż serce rośnie. 8,99 za praliny serduszka wedlowe w Polomarkecie. Polomarket, mój ulubiony. Stop. Nie czekaj, aż usłyszysz ten sygnał. Już dziś podaruj swojemu sercu Gold Omega 3. Pęd życia, papierosy, stres, zła dieta negatywnie wpływają na twoje serce. Dlatego firma Olimp Labs stworzyła suplement diety Gold Omega 3. Najlepszy prezent dla twojego serca. Gold Omega 3 przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi i właściwego poziomu trójglicerydów. Gold Omega 3 dla prawidłowej pracy twojego układu krążenia. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Modernizujemy linię kolejową z Warszawy do Łodzi. Od zachodniej do Skierniewic, o to tu chodzi. Jadę pociągiem ja szybciej niż kiedyś. Główka peron, a tam sprzęt wypasiony, tak. Bezpieczny pasażer, a jak? Budowa trwa. PKP, pięknie kolej pięknie. 20 minut szybciej będzie jeszcze lepiej. PLK, pięknie kolej pięknie. Jak w domu wygodniej i dużo bezpieczniej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11,5 minuty po siódmej, przed siódmą w przeglądzie prasy mówiliśmy o łupkach, że nie za zbytnio. Proszę pana, jestem lekko przerażony, jak to nie będzie łupków w Polsce. To ostatnia nadzieja na emerytury poszła z dymem. 2-2 i 7 trójek. Ranek małpa polskieradio.pl. 7-1-3-3-5. Tłusty czwartek mamy. Mówiliśmy także o pączkach i to takich pączkach z mięsem. No, ona bogato. No i wyobraźnia działa. Próbowałam w zeszłym roku pączków z wątróbką. Dosyć ciekawe doświadczenie, powiem szczerze. Ale z tonu wnoszę, że powiedzmy interesujące tylko. Drążąc temat do końca, może robimy pączki wszystkich smaków. Trochę podobnie do Harry'ego Pottera, ale przynajmniej rozwiniemy się i będziemy mogli eksportować to, nie wiem, do Japonii sushi pączki albo coś w tym stylu na przykład. Sushi pączki. Bardzo ciekawa propozycja. Proszę się nie krępować, czekamy na kolejne. A my mamy dla państwa taką właśnie oto propozycję muzyczną. Nasza nowa piosenka dnia. Vanessa Paradis i Benjamin Biolay. Ma mama me disait, si t'as la moyenne en rien, tu pourras dominer, car les armes sont des chiens qu'on tient par le collier. Si t'es économe, que tu fais pas de bruit, si t'es dans la lampe, que tu restes assis, si t'as des carences et penses être maudit, rends-toi l'évidence, tu peux réussir ta vie, si t'as la moyenne en rien. Tu peux faire des étincelles, dis-le-toi, dis-toi le bien. La vie, la vie, la vie, c'est comme un tractopelle. T'as besoin de permis, t'as besoin de permis. Si t'as la moyenne en rien, tu pourras faire curer

Tak jest. I na szczęście nie dostałem ani razu trafiony w oko, a te ryby, które uderzyły w pałąki nad moim głową, no spadały martwe do kokpitu, no i wtedy miałem świeże ryby do konsumpcji. Nie łowiłem ryb, ale jadłem świeże. Same przyleciały. Więcej o międzynarodowym, naprawdę poważnym sukcesie Aleksandra Doby dzisiaj po 9 w audycji Do Południa. Paweł Drozd zaprasza, zapraszamy Państwa także. Aleksandra Doba mówił o rybach, no więc wracamy do sushi. Dzień dobry. Sushi, pączki to już jest coś takiego, bo moja teściowa, jak smaży te pączki własnej roboty w głębokim tłuszczu, to zawsze jest sushi, na papierze jest sushi. No, pozdrawiam. 19 po 7. Kensingtona o poranku. Pan Jacek z Krakowa przypomina, że pączków nie pieczemy, tylko je smażymy. A nie do końca, panie Jacku, bo tu list od pani Patrycji z Bydgoszczy. A my mamy pączki pieczone na blasze, bez tłuszczu. I co nam pan zrobi? O! Chciałabym zacząć od tego, że pączki to rewelacyjny wypiek, ale pod jednym warunkiem. Tylko z powidłami. Jeżeli coś jest innego w środku, to nie powinno się pączkiem nazywać. 22 minuty po 7. Będzie o pączkach? Będzie, ale za chwilę. Dobrze, Agnieszka Stępień. A najpierw o tym, co dzieje się w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. O tym pisze Rzeczpospolita. Z JSW wylewa się fala nienawiści. Strajk obnażył jątrzący się od lat konflikt między prezesem spółki a liderami związkowymi. Według Rzeczpospolitej rząd chce ukrócić dyktat związków. W państwowych spółkach węglowych działacze związkowi prezesów albo kochają, albo nienawidzą. Szefowie zarządów albo idą związkom na rękę we wszystkim, bo nie chcą być wywiezieni na taczce czy zamurowani w siedzibie firmy, albo działają zupełnie nie po myśli związkowców. Do tych ostatnich zalicza się Borysie Zagórowski. Od początku dał się poznać jako menedżer z własnym zdaniem i dlatego przyjęty został na Śląsku jako ten szczyl z Warszawy, który na dodatek chce rządzić. Przez lata powodów do konfliktów nie brakowało. Najmocniejszym ciosem była próba ograniczenia przez zarząd liczby etatowych działaczy związkowych, którzy nie pracują, a dostają pensje z kasy firmy. Byli i obecni menedżerowie spółek węglowych podkreślają, że ta nienawiść kiełkuje od lat i co pewien czas wybucha z nową siłą. Górniczy związkowcy to specyficzna grupa ludzi. Część z nich nie ma dobrego wykształcenia, niektórzy pod ziemią pracowali tylko przez kilka lat, a potem zajęli się liderowaniem. Skoro doszli do władzy, to już nie odpuszczą. To kwestia ambicji, przekonuje jeden z menedżerów. I o tym można przeczytać w Rzeczpospolitej. Jak pić, to na emeryturze. To dość taki ciekawy tytuł. Ten ciekawy tytuł w Gazecie Wyborczej na stronach Nauka. Alkohol może przynosić korzyści dla zdrowia, ale tylko w przypadku starszych kobiet. A i ten wynik badań trzeba przyjmować z dużym znakiem zapytania, ostrzegają naukowcy. No i więcej o tym, czy pić, czy nie pić. Od lat uznawano niemal za pewnik, że umiarkowane ilości alkoholu, czyli na przykład lampka czerwonego wina dziennie, skutecznie bronią nas chociażby przed miażdżycą, zawałem czy udarem. Jako główny dowód na poparcie takich tez podaje się zwykle tak zwany paradoks francuski, który ma polegać na tym, że przedstawiciele tej nacji niestroniący, jak wiadomo, od obfitych, wyszukanych i często tłustych potraw, stosunkowo rzadko umierają z powodu powikłań krążeniowych, a chronić ich ma właśnie zamiłowanie do czerwonego wina. Przeciwnicy alkoholu przytaczają jednak swoje racje. Cóż z tego, że Francuzi nie umierają na serce, skoro zabija ich marskość wątroby i będący często jej konsekwencją rak tego narządu, tak twierdzą na przykład hepatolodzy. Także korzystne działanie alkoholu na układ krążenia jest w ostatnim czasie dość mocno podważane. I te wiadomości w Gazecie Wyborczej. No i teraz będą pączki. No dobrze. Jem pączki i chudnę. Mam tak samo. Gdzie mógłby być taki tytuł? No w cukierni gdzieś. W Super Ekspresie jem pączki i chudne. Pani Karolina dzięki pączkowej diecie utrzymuje wspaniałą figurę. Wspaniałą. Jest oczywiście zdjęcie. Oczywiście. No i teraz jeszcze szczegóły. Uwielbiasz pączki, ale boisz się przytyć? Tak. Ta Super Ekspres niepotrzebnie. Wiem. Odpowiada Super Ekspres. Naukowcy z Uniwersytetu w Tel Awiwie twierdzą, że można wcinać słodkości i tracić na wadze. Pod warunkiem, że robi się to kiedy? Rano. Czyli teraz jest najlepszy moment. Popatrz, powinniśmy tutaj sobie... Niczego państwu nie sugerujemy, ale... Ale teraz należy się opychać. Izraelscy naukowcy przeprowadzili słodki eksperyment. Jednej grupie badanych podawali na śniadanie pączki, a drugiej zdrowe pożywienie. Okazało się, że wszyscy z pączkowej grupy stracili na wadze, ci drudzy zaś przytyli. No i no, tak, takie właśnie dowody naukowe są. Trzeba jeść, można zjeść 10 wieczorem. Nie ma się co... państwo schudną. Wieczorem rano. Co powiedziałam? Rano tak, trzeba człowiekowi zjeść. Człowiekowi się plącze. Jak z braku myśli, pączków. Tak, właśnie, jak myśli o tych pączkach. Nie wiem, czy naukowcy brali pod uwagę pączki z mięsem, bo o takich także dziś rozmawialiśmy. Wersja soft, czyli pączek z ptasim mleczkiem, a wersja hard to pączek z pasztetem prochowickim, ewentualnie z paprykarzem szczecińskim. To było a kaszanka? Dla ludzi o mocnych nerwach. Kaszanka. Salceson. Kaszanka i salceson. W szkole mówiliśmy na salceson szynka z przeszkodami, ale wyobrażam to sobie. Southern wind, take me back home. Far away from this place, I don't belong. Southern wind, fly me till the morning. Let me wake up to that Dixie dawn, where I can sing my freedom song. Southern wind, Southern wind. dobry panu. Ja chciałem bardzo postawić Aleksandra Dobę i chciałem tylko dodać, że można sobie wyobrazić, jak taka kilkumetrowa łupinka na 10-metrowej fali przy 30 czy 40 ryczących i facet w tym wszystkim 10-metrowej fali idzie prawie pionowo w dół. To jest niewyobrażalny wyczyn, a poza tym te bąble i te rany od wiosłowania przez tyle dni, na które, na żywe rany, na żywą krew, non-stop się leje morska woda z solą. Wielki szacun dla pana Doby. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna, 7.30. Skrót wiadomości, Tomasz Ławnicki. To wciąż informacja nieoficjalna. Światowe agencje podają, że rozmowy w Mińsku przywódców Niemiec, Francji, Ukrainy i Rosji zbliżają się do końca. Porozumienie, które ma zapewnić pokój na Ukrainie, jest już uzgodnione w 80%, piszą agencje. Śledzimy doniesienia z Mińska. Rokowania w stolicy Białorusi trwają już 13 godzin. Kolejną manifestację organizują związkowcy w Jastrzębiu-Zdroju. Poprzednia, przed siedzibą OTSW, zakończyła się zamieszkami. Teraz górnicy zapewniają, że ma być pokojowo, ale nie cicho. Organizatorzy zachęcają, by na demonstrację w południe protestujący zabrali garnki. Komunikacyjne problemy w Warszawie. Mocno korkuje się wał Miedzeszyński, a to objazd szosy lubelskiej, na której protest organizują rolnicy. Na pograniczu Warszawy i miejscowości Zakręt na noc pozostało ponad 100 traktorów. Policja przyznaje, że poranek może być trudny na stołecznych drogach. Jesteśmy przygotowani do tego, aby objazdy funkcjonowały. Jest bardzo duża liczba policjantów ruchu drogowego, prewencji zaangażowana w to, aby kierowcom życie ułatwić i aby te uciążliwości były dla nich jak najmniejsze. Objazdy są opracowane na bardzo różne warianty. Będziemy starali się, aby te skutki protestu były jak najmniej odczuwalne. Mówił Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej. Władze Paryża pozwą telewizję Fox News. Amerykańska stacja po styczniowych zamachach w stolicy Francji poinformowała, że w mieście są zamknięte strefy omijane przez niemuzułmanów i policję. Mer Anne Hidalgo oświadczyła, że będzie bronić honoru miasta. Zaznaczyła, że dla Paryża, będącego jednym z najważniejszych na świecie celów turystycznych, wizerunek jest bardzo ważny. Tyle w skrócie. Teraz w Trójce czas na ekonomię. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys. Dzień dobry. Wciąż brak porozumienia między Eurogrupą a Grecją w sprawie zmian w programie pomocowym dla Aten. Spotkanie ministrów finansów Eurolandu skończyło się bez rezultatu, a nawet bez wspólnego oświadczenia. O tym Magdalena Skajewska. To było pierwsze posiedzenie Eurogrupy z udziałem nowego greckiego ministra finansów Janisa Varoufakisa. Odbyliśmy bardzo konstruktywną i pogłębioną dyskusję na temat różnych aspektów greckiego kryzysu oraz tego, w jaki sposób Eurogrupa może pomóc nam z niego wyjść. Szef Eurogrupy Jeroen Dijsselbloem przyznał, że podczas obrad poruszona została możliwość rozszerzenia programu, ale nie podjęto jeszcze żadnych decyzji. I nie negocjowaliśmy zakresu programu ratunkowego, próbowaliśmy jedynie wypracować dalsze pierwsze kroki. Kompromis z Brukselą powinien zostać znaleziony do końca lutego, bo wtedy wygasa obecny program ratunkowy dla Grecji. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. A kolejne spotkanie w sprawie Grecji w poniedziałek. Bosch Siemens stawia ultimatum w sprawie zakładów AGD we Wrocławiu. Jego oferta przejęcia upadłej fabryki Fagor Mastercook ważna jest tylko do 17 kwietnia. Jeśli do tego czasu nie zostanie podpisana umowa sprzedaży, wycofają się z inwestycji. Na sprzedaż zakładu nie chce zgodzić się jego syndyk, Teresa Kalisz. Uważa, że 90 milionów złotych w gotówce i 120 milionów w inwestycjach, które oferuje Bosch Siemens, to zbyt skromna oferta i domaga się co najmniej 140 milionów złotych w gotówce. Wrocławskie zakłady ogłosiły upadłość rok temu w związku z bankructwem ich dotychczasowego właściciela, hiszpańskiego Fagoru. Apple bije giełdowy rekord wszechczasów. Technologiczny gigant stał się pierwszą spółką na świecie, której wartość przekroczyła 700 miliardów dolarów. Jej akcje warte są niemal 125 dolarów za sztukę, czyli o 60% więcej niż przed rokiem. Zwyżki to efekt dobrych wyników sprzedaży flagowych produktów Apple'a. Apple zainkasował z tego tytułu tylko w czwartym kwartale 18 miliardów dolarów. A z okazji Tłustego Czwartku ważna informacja dla przedsiębiorców. W tym roku od pączków zafundowanych pracownikom nie trzeba będzie płacić podatku dochodowego. Przypomnijmy, to efekt ubiegłorocznego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że wydatki na spotkania integracyjne nie powodują przychodu i podatek się nie należy. Dotychczas urzędy skarbowe stały na stanowisku, że pączki były darmowe, a skoro tak, to pracownicy się wzbogacili i trzeba to opodatkować. A więcej ważnych dziś informacji ze styku pączków i gospodarki w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. Na koniec sprawdzamy, co na giełdach. Tam wzrosty. 1,85% zyskuje w tej chwili Nikkei w Tokio. Hang Seng w Hongkongu o 0,4% pnie się w górę, a Shanghai Composite o 0,57% bez zmian indeksy w Stanach Zjednoczonych. Złoty nieco słabszy, euro kosztuje 4,19, dolar 3,71, funt 5,67, a frank szwajcarski, niech pan zgadnie. Oczywiście. Promocja trwa. Promocja nadal trwa. 3,99. Tak tu o tych pączkach opowiadałeś, od których nie trzeba płacić podatku. Pracodawca nie musi, jeśli oczywiście sprezentuje... Więc drogi pracodawco, nie nalegamy. Nie sugerujemy. Ale też mówiliśmy o różnych wariantach pączków i z mięsem i różne inne. I pani Marta chyba się trochę rozmarzyła, bo napisała, ja to bym takiego pączka zjadła z tatarem. Ale w sensie z takim przystojnym mężczyzną pochodzenia? Nie, chyba chodzi o nadzieję jednak. Okay. Dziś na północy, ale być może, dziś na północy kraju pochmurno, na południu możliwe rozpogodzenia, które w dzień obejmą także krańce zachodnie. Wiatr słaby, ciśnienie spada, temperatura od 1 stopnia w Suwałkach, 3 w Warszawie, Częstochowie, Przemyślu i Bydgoszczy, 5 w Świnoujściu i Bielsku-Białej, do 7 we Wrocławiu. Za chwilę kolejne propozycje pączkowe dla ludzi o mocnych nerwach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jednym z częściej popełnianych obecnie błędów jest mówienie upust zamiast opust. Dlaczego opust, a nie upust? Otóż w salonach Citroena można jeszcze kupić ostatnie modele z rocznika 2014 z mega opustami. Na przykład Citroena C4 Picasso z opustem aż do 28 tysięcy złotych. Sprawdź też nasze opusty na modele z rocznika 2015. Niezależnie od rocznika i modelu, na który się zdecydujesz, nie popełnij błędu. Wybierz Citroena. Citroen. Creative Technology. Heja ho! Fjorda wspomaga, gdy z chrypką się zmagasz, heja ho! Gdy w gardle się drapie, za Fjordę wnet łapiesz, heja ho! Suplement diety Fjorda na podrażnione gardło i krtań zawiera nie tylko chroniący błonę śluzową wyciąg z porostu islandzkiego, heja ho! Ale i naturalną laktoferynę oraz wspierający odporność wyciąg z owoców dzikiej róży. Fjorda i kłopot z gardła. Heja ho! A dla dzieci pyszna malinowa Fjorda Junior. Marian! Marian! A! Co ty tak walisz? No przecież walentynki! A ty pewny jesteś, że to właśnie o to Marioli się rozchodziło? W Media Expert przeceny na walentynki. Z tej okazji tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Kochanie, co mam zjeść? A ja co mam chcieć na urodziny? Tato, jak myślisz, mam ochotę się z nim umówić? Był sąsiad i pytał. A dlaczego ja mam to wszystko wiedzieć? Masz Dacia, to wiesz, jak dobrze wybrać. Teraz modele Dacia z rocznika 2014 z oponami zimowymi. Skorzystaj z wyprzedaży i zyskaj nawet do 3000 zł. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy do rozmowy. Redaktorze, ja w sprawie tłustego czwartku, pączków i ewentualnych problemów z wagą później. Wczoraj usłyszałem jedno bardzo mądre zdanie, że lepiej dobrze zjeść, niż podobać się byle komu. Także smacznego do pączków wszystkim życzę. Bardzo serdecznie panu dziękujemy i teraz uwaga, wrażliwe osoby. Osobiście chciałbym gorąco polecić pączki z wędzonym kozim serem nadziewanym anchois. Także taka sytuacja. Za 22 minuty ósma. Cześć, mówi Uniek Staszczyk. Pokażę wam... Nie. cześć, tu Muniek i moich 20 niezłych numerów. Piosenka Love and Hate otwiera album I Hate Rock and Roll, nagrywany przez prawie cały rok 2005, a wydany 27 marca roku następnego. Album, który sam z Leszkiem Kamińskim jakby produkowałem, dzisiaj patrzę na to troszkę, może jest zbyt hałaśliwy, zbyt brudny, tak wtedy chciałem, może nie miałem dużego doświadczenia jako producent, ale chciałem, żeby to był brudny, hałaśliwy album. Taki album powstał, nazywał się I Hate Rock and Roll z roku 2006 i pierwszy utwór otwierający album Love and Hate, napisany zresztą przez dawnego gitarzystę starego składu T-Love Alternative Janka Knorowskiego, pana malarza i pana profesora ASP, który od czasu do czasu przyniesie nam coś, jakąś po prostu ekstra pigułkę prostego riffu, bo Janek nie jest wybitnym gitarzystą, natomiast od czasu do czasu zdarza mu się świetnie skomponować utwór, który pasuje do mnie, do mojego wokalu. I taki jest utwór Love and Hate. Opowiada o po prostu uczuciach, które buzują w każdym z nas. Wiadomo, że bardzo często w sytuacji mocnej jakiejś relacji, niekoniecznie tylko męsko-damskiej, ale również między facetami czy między kobietami istnieją takie skrajne bieguny jak miłość i nienawiść. O tym jest ta piosenka i bardzo ją lubię. No jakoś tutaj też się załapało wiele piosenek, które otwierają albumy. Może to coś w tym jest, że staramy się w T-Love, ale pewnie nie tylko my, żeby album zacząć z przytupem. Ta piosenka Love and Hate ma taki element. Chociaż ta płyta I Hate Rock and Roll nie była płytą komercyjną, tam nie było specjalnych hitów. Natomiast jako całościowo po latach wydaje mi się, to jest fajny album. Love and hate. I got love and hate. I got O właśnie. T-Love, zapraszamy na poniedziałkowe spotkanie za 17 minut 8. Zapraszamy do Trójki. Wystarczy, że pracownik przyłoży rękę i drzwi otwarte. To samo z windą czy drukarką w biurze, która się uruchamia po zbliżeniu dłoni. Czary mary? Nie, to po prostu nowoczesna technologia, którą zaprezentowano niedawno w Szwecji. Jeden z pracowników miał po prostu zaszyty w dłoni chip, który umożliwiał identyfikację. To technologia znana także właścicielom psów, które coraz częściej się w ten sposób oznacza, mówi Robert Bong z firmy RFDI Solutions. Może ktoś widział, lekarz ma dosyć grubą igłę, w środku maleńką pastylkę, troszeczkę większą niż ziarnko ryżu i taki chip jest wstrzykiwany podskórnie. I dokładnie ten sam proces, być może z tymi samymi strzykawkami, można wykorzystać do ludzi. Wszczepiając człowiekowi pod skórę chip typu RFID czy inny tego rodzaju. Konstanty Młynarczyk, redaktor naczelny magazynu Chip. Tak naprawdę najważniejszą rzeczą, jaką zyskujemy, jest łatwość identyfikacji człowieka przez różne kompatybilne systemy. Co pan ma w ręku? Terminal RFID, który może przyspieszyć znacznie operacje logistyczne. A tutaj w tej skrzynce co mamy? Mamy tutaj zaczipowanych przykładowo 73 koszulki. Rzucone jedne na drugie. Mała skrzynka, każda jest unikalnie traktowana. Rozróżniamy, że jest to LK o danym wzorze. I co można z tym zrobić? Za pomocą takiego terminala RFID można zidentyfikować w ciągu paru sekund, wszystkie je zliczyć i ewentualnie sprawdzić, że jednej nam brakuje. Nie wierzę panu. No to wybieram z bazy danych, co chcę w danym momencie sprawdzić. W tym momencie zeskanowałem już 71 z 73 koszulek. Wiem, że jeszcze dwóch nie zeskanowałem. I ten długi, ciągły sygnał oznacza, że wszystkie sztuki mam zinwentaryzowane. Z ludźmi też to można zrobić? Oczywiście, można to zrobić i z ludźmi. Co jeszcze oprócz chipów można zaszyć w ludzkim organizmie? No całkiem sporo dobrze opracowane technologie, które pokazują, że da się ciało obce umieścić w organizmie, metalowe chociażby. Jan Stradowski z miesięcznika Focus. Wyręcza nas, bądź zastępuje to, co utraciliśmy biologicznie. Rozrówniki serca chociażby, prawda? Są też takie rozrówniki specjalne podłączone do nerwów. Nawet są próby robienia rozrównika żołądka, czyli takiego implantu, który byłby w stanie nasz żołądek przekonać, że jest pełny, mimo że nie jest pełny. A jest pan w stanie teraz, w tym momencie, mnie zaczipować? Tak, oczywiście. Mamy tutaj rolkę chipów jednorazowych. Czyli nie trzeba ich zaszywać w skórze? Nie, to są ekstremalne przypadki. Jeden chip na koszulce. Czyli taka naklejka przezroczysta. Tylko taka naklejka przezroczysta. Albo jest nalepiona na ciało ludzkie, albo wręcz wydrukowana, bo może być nadrukowana w formie takiego tatuażu. Takich technologii jest już na tyle dużo, że mówi się od pewnego czasu o tym, że lada moment będą też takie implanty konsumenckie, czyli nie związane z chorobami, czy z jakąś niepełnosprawnością, czy z jakimiś ubytkami, ale właśnie takie, które nas wzbogacą o coś. Tylko pytanie właśnie brzmi o co? Odtwarzacz muzyki w głowie? Tak, no od dawna się mówi przede wszystkim o tym, że można by mieć wreszcie przy sobie, może nie cały telefon, ale ten interfejs podstawowy do rozmowy. Mówiło się już od dawna o tym, że można by coś na kształt mikrosłuchawki wczepić w kciuk, a coś na kształt mikrofonu w palec najmniejszy u dłoń i przykładamy sobie kciuk do ucha, palec do ust i rozmawiamy trochę jak w filmach science fiction. Tutaj wizje, które można przytoczyć, no to chociażby właśnie bioniczne czy cybernetyczne kończyny. Już wkrótce ten rozwój technologii będzie na tyle duży, że człowiek z mechanicznymi kończynami będzie człowiekiem nadsprawnym. Będzie miał większe możliwości niż człowiek, który pozostał przy swoich biologicznych częściach. Czyli będzie takim półterminatorem. Dokładnie tak, coś w tym rodzaju. To samo dotyczy zamienników, powiedzmy, narządów zmysłu, takich jak oko czy słuch. Jeżeli coś takiego powstanie, możemy sobie wyobrazić człowieka, który będzie miał w dużym stopniu mechaniczne ręce, mechaniczne nogi. To są stosunkowo też łatwe do zastąpienia narządy. W momencie, kiedy ta bariera interfejsu między krzemem a tkanką nerwową zostanie ostatecznie przełamana, możliwości będą przeogromne. Dodatkowe narządy wydzielnicze albo wbudowane filtry pozwalające błyskawicznie oczyścić krew z, powiedzmy, skutków nadmiernego spożycia alkoholu. To wszystko będzie możliwe. A jeśli ktoś z Państwa myśli, że jest mu daleko do takich technologii, to jest w błędzie. Każdy smartfon czy karta typu PayPass są też takimi chipami, tyle tylko, że nie zaszytymi. Jeszcze Kuba Witkowski o to pytał. Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszki, chodnik zapluły, ludzi przepędziły, siedzą na ławeczkach i ryczą do siebie. Wszyscy mamy źle w głowach, przeżyjemy, hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej, hej. myślę w głowach, że żyjemy. Hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Tomy papieru, tomy analiz, genialne myśli, tłumy na sali, godziny modlitw, lata nauki, przysięgi, plany, podpisy, druki. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. Hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. Hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Wzorce, przykłady, szlachetne zabiegi, łańcuchy dłoni, zwarte szeregi, warstwy tradycji, wieki kultury, tydzień dobroci, ręce do góry. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. Hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. Hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszki, chodnik zapluły, ludzi przepędziły, siedzą na ławeczkach i ryczą do siebie. Zapraszamy na tygodniki. Agnieszka Stępień. I najpierw duży format, dodatek do Gazety Wyborczej. Tomasz i Ewa marzyli o dziecku. Pomogło im in vitro. W sierpniu ubiegłego roku urodziła się córka, ale dziewczynka pochodzi z komórki innej kobiety. To głośna sprawa. Rozmowa z rodzicami właśnie w dużym formacie. Rodzice występują pod zmienionymi imionami. Ewa, pół roku czekałam, by szpital przyznał się do winy. Dopiero teraz wydali oświadczenie, że ubolewają, ale to nie dla nas, tylko dla mediów. Do nas nikt nie zadzwonił. Ostatnie pismo to informacja, że nic nie zrobią, dopóki nie wypowie się ich ubezpieczyciel, więc na razie ugody nie będzie. Mania urodziła się późnym wieczorem 17 sierpnia. Na początku nie wiedziałam, że coś jest nie tak. Dopiero po dwóch godzinach przychodzi pediatra i mówi, że Mania ma pewne cechy, które wskazywałyby na chorobę, ale to może być też taka jej uroda. Dzień po porodzie pielęgniarki między wierszami sugerowały coś o grupie krwi. Z mężem mamy RH minus. Powinniśmy mieć dziecko z minusem, a Mania ma RH plus. I od tego się zaczęło. Wiedziałam już, że musiało dojść do pomyłki, że mogłam dostać zarodek innej pary. Tak stało się we Włoszech, w Anglii. Codziennie chodziłam do szpitala, mimo że było to trudne. Nie wiedziałam, co robić. Czy weźmiemy Manię do domu i będziemy ją wychowywali, oddamy do adopcji. Miałam milion myśli w głowie i żadna nie była dobra. Na własne koszty przeprowadzili badania DNA. Było 20 markerów, nie zgadzało się 13. By wykluczyć ojcostwo, wystarczy, że nie zgadzają się 3. Co czułam, nie wiem. Popłakałam się, zadzwoniłam do męża. Tomasz. Ciężko było patrzeć na inne pary, które cieszyły się swoimi dziećmi. Ewa ledwo to znosiła. Chciała jak najszybciej być w szpitalu. Chciała jak najkrócej być w szpitalu. Staliśmy przy inkubatorze i płakaliśmy. Raz mieliśmy rozmowę. Powiedziałem, jeśli chcesz, to odejdź, a ja zostanę z Manią. Ewa, kiedy mnie nie widział, rozsypywałam się, a kiedy był przy mnie, trzymałam się. Nie potrafiłabym porzucić dziecka. Ta rozmowa z rodzicami małej Mani w dużym formacie. Natomiast w Tygodniku Powszechnym bardzo ciekawa też rozmowa z doktorem Rafałem Rzepką, informatykiem z Uniwersytetu Hokkaido, twórcą programu komputerowego, który odróżnia dobro od zła. program komputerowy, który odróżnia. Ten program już jest, na razie tylko w języku japońskim. Zgadza się w prawie 80% z młodymi Japończykami w ocenianiu czynów. Od stosowania eutanazji po szybką jazdę samochodem bez problemów odróżnia też zło w postaci zabójstwa człowieka od dobra, jakim jest na przykład zabicie wirusa. Jestem przekonany, że tego rodzaju programy okażą się kiedyś przydatne, na przykład w sądownictwie, mówi dr Rafał Rzepka. Gdy technologia przetwarzania tekstów osiągnie wyższy poziom, być może maszyny staną się sprawiedliwsze niż ludzie, bo będą potrafiły wziąć pod uwagę nie tylko przykłady wzięte z życia, ale i z precedensów prawnych oraz publikacji naukowych. Setki eksperymentów pokazują, jak słaba jest pamięć świadków oraz jak niewielki szczegół wyglądu może wpłynąć na osąd o drugiej osobie. Wierzę, że maszyny mogłyby pomóc nam w przezwyciężeniu tych mankamentów. Przewaga komputera polegałaby na tym między innymi, że nie dałby się przekonać opiniom obiegowym i nie ulegałby uprzedzeniom. Maszyny z możliwością wykrywania naszych usterek mogą być sprawiedliwszymi sędziami. I ta rozmowa w Tygodniku Powszechnym. Dziękujemy. Tygodniki i Agnieszka Stępień. Teraz łączymy się z Moskwą. Maciej Jastrzębski, my czekamy wciąż na zakończenie rozmów w Mińsku, rozmów przywódców Niemiec, Francji, Ukrainy i Rosji. Nieoficjalne informacje są takie, że ten dokument jest już opracowany w 80%. No i czekamy też na komentarze z Rosji. Chyba jeszcze musimy chwilę poczekać. No pewnie musimy chwilę poczekać, natomiast informacje, jakie docierają do stolicy Rosji z Mińska, są takie, że dokument został przekazany grupie kontaktowej do konsultacji. To są przedstawiciele m.in. separatystów, władz w Kijowie i OBWE, którzy w budynku nieco oddalonym od Pałacu Niepodległości także cały czas obradują, czuwają nad tym, jak przygotowywany jest ten dokument, i z nimi również przywódcy Rosji, Niemiec, Francji i Ukrainy konsultują swoje prace. A w ocenie rosyjskich polityków i publicystów spotkanie w Mińsku przywódców Rosji, Niemiec, Francji i Ukrainy ma ogromne znaczenie dla przyszłości stosunków w Europie. Rosyjska gazeta podkreśla w internetowych komentarzach niezwykłe zaangażowanie europejskich przywódców w rozwiązanie ukraińskiego kryzysu. Relacjonujący na bieżąco wydarzenia w Mińsku dziennik Kommersant zdradza, że dokument końcowy z nocnego spotkania może liczyć od 12 do 13 punktów, które uwzględniają interesy wszystkich stron konfliktu. Moskiewski Komsomolec zastanawia się, czy w Mińsku trwa wojna nerwów, czy niezwykły maraton polityczny. Rosyjskie stacje telewizyjne przez całą noc w trybie nadzwyczajnym transmitowały relacje z Mińska i organizowały gorące dyskusje z udziałem polityków i ekspertów, i o czymś tam nie rozmawiano, to naprawdę warto sięgnąć do różnego rodzaju archiwów telewizyjnych, jeśli ktoś z Państwa zna język rosyjski, by posłuchał. Z innych tematów Kommersant wraca do sprawy eksmisji polskiego konsulatu w Sankt Petersburgu. Dziennik przypomina, że petersburski sąd nakazał polskim dyplomatom opuszczenie budynku, tłumacząc swoją decyzję brakiem umowy, zaległościami w opłacie czynszu i przewlekłymi konsultacjami. Rosyjska gazeta sporo miejsca poświęca kryzysowi w stosunkach Moskwy z Brukselą. Dziennik stwierdza, że Grecja wspiera starania powstrzymania antyrosyjskich sankcji w Unii Europejskiej i zwraca też uwagę na twardą pozycję Rosji w stosunku do presji Zachodu. Tylko wewnętrzna integracja i rozszerzenie kręgu zagranicznych partnerów mogą być odpowiedzią na sankcje, cytuje gazeta szefową Senatu Walentynę Matwiejenko. Niezawisła moja gazeta, to już na koniec, o tym, że Białoruś i Kazachstan nie są zadowolone ze współpracy gospodarczej z Rosją w ramach Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. W Mińsku i Astanie z niezadowoleniem przyjęto starania Moskwy o utworzenie strefy wolnego handlu z Egiptem i Indiami. Panie redaktorze, a mogę jeszcze coś poza przeglądem prasy? Oczywiście, zdecydowanie. I jednym zdaniem chciałem się odnieść do tekstu w Tygodniku Powszechnym a propos mechanicznego sędziego, tak to w cudzysłowie nazwijmy. Polecam autorom, czy też dyskutantom, bo nie widziałem tego tekstu, ale tylko tyle, co słyszałem z relacji w Trójce, obejrzenie filmu z Harrisonem Fordem, Blade Runner. Bardzo dziękujemy, redaktorze. Maciej Jastrzębski z Moskwy. Mówiliśmy także jeszcze wcześniej, nie wiem, czy redaktor Maciej słyszał o chipach wszczepianych ludziom, no i oddźwięk w tej sprawie jest. Permanentna inwigilacja. A tak zupełnie poważnie myślę, że to naprawdę zakrawa już o zbyt daleko idące naruszenie prywatności, bo takie chipy mogą być wykorzystywane również między innymi do inwigilacji ludzi. Moim zdaniem to już jest zbyt daleko idące uprzedmiotowienie człowieka. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Za 3 minuty będzie 8. Zapraszamy do reklamy. To nie pieniądz rządzi światem, tylko ci, którzy rządzą.